السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Hocam size bir hadisten bahsetmek istiyordum. Şeyh Albani'nin bildiğime göre sahihlendirdiği o hadiste namazdan sonraki tesbihatın yerine 25 defa Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber dememiz daha faziletli diyor Şeyh Albani diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Daha eftal diye dediğini biliyorum. Yani bunu bize açıklar mısınız? Barakallahu fik.